صلى الله عليه وسلم ہے نام محمد سے یا شان محمد ہے نام محمد سے یا شان محمد جو شان محمد ہے وہ شایان محمد جو شان محمد ہے وہ شایان محمد. دکھ سے کہا جاتا ہے کہ مسلمان پھر انتشار کا شکار ہوگا, پھر اختلاف کا شکار, پھر گروہ بندیوں میں بٹ گئے, مسجدیں الگ ہو گئی, مدرسے الگ ہو گئے, کتابیں الگ ہو گئی, مولوی الگ ہو گئے. کوئی مسجد ہے اے تہاڈی مسجد ہے ساڈی نہیں, اے تہاڈا مولوی ہے ساڈا نہیں, یہ تمہاری کتاب ہے ہماری نہیں, آپ کی نماز میرے پیچھے نہیں, میری نماز آپ کے پیچھے ہے. مسلمان اللہ ایک, قرآن ایک, قبلہ ایک, رسول ایک, شریعت ایک, دین ایک. اور مسلمان سے پوچھو تو کون, میں دیوبندی, بریلوی, بابی, سنی, نقشبندی, چشتی, قادری, رضوی, نوری, زوروردی, وردی, وغیرہ وغیرہ. جب مصطفیٰ آ گئے اب کسی اور کی, کسی اور کے دامن سے لگنے کی حاجت نہیں ہے. دیا ہے لوگوں نے یہ مقام, یہ نہیں تھی کسی کو. آپ سناؤ جی, حدیث ہے صحیح بخاری میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں رفع الیدین کرتے, ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے, رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے, دو رکعت پڑھ کے تیسری کے لیے کھڑے ہوتے رفع الیدین. بات تو ٹھیک ہے, حدیث تو ہے صحیح بخاری کی ہے, سند بھی ٹھیک ہے, محدثین نے اس سند کو سلسلہ الذہب بھی قرار دیا ہے, لیکن ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے. لا نبی بعدی, آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں, نہ تو آپ کے بعد کوئی نبی ہے, نہ کوئی آپ کے بعد نبوت کی کرسی میں بٹھایا جا سکتا ہے. خفیہ نبی ہم نے بنائے میں نا, ایک تو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح کوئی کھل کے نبوت کا اعلان کر دے, وہاں تک تو نہیں پہنچے, لیکن خفیہ نبی بنائے ہوئے ہیں. کیا معنی اس بات کا, جس کی بات کو آپ یہ مقام دے دیں کہ یہ جو فرما دے ہمارے لیے حرف آخر ہے, کیا یہ شان محمد علیہ السلام کی نہیں تھی؟ محمد سے یا بندہ مر گیا, جنازہ پڑھانے کے لیے پیر صاحب کو بلایا, پیر صاحب کہنے لگے اس کا جنازہ میں اس وقت تک نہیں پڑھاؤں گا جب تک اس کو اپنا مرید نہ کر لوں. تو پیر جی بندہ تو ڈر گیا, اگلے جہاں مر گیا ہے, لاش پڑی ہے, مردے کو بیعت کیسے کراؤ گے؟ تم فکر نہ کرو, لوگ زندوں سے فراڈ کرتے ہیں, یہ پیر مردوں سے بھی فراڈ کرتے ہیں. اس کا کفن کھولا, اس مردے کا ہاتھ نکالا, اس پہ اپنا ہاتھ رکھا اور پھر اس کی بیعت کرتے ہوئے بیعت لی اس سے اور کہا آپ فکر نہ کرو, اب یہ قادری بن گیا ہے, اب یہ مرے گا, اب یہ مرا ہے دفن ہوگا اور سیدھا جنت میں چلا جائے. یہ وہ سلسلہ ہے پیروں کے, فقیروں کے ڈھونگ کا, جو انہوں نے اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے بنایا ہے. بندہ کسی آپ بندے سے بے وفائی کر لے تو شاید اتنا دکھ نہ ہو, اس سے بے وفائی کی جو راتوں کی نیندوں کو قربان کر کے تمہارے لیے اپنے رب کے سامنے رویا کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے, میں نے بستر کو ٹٹولا, پیارے حبیب کو نہ پایا, میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ کہیں اور نہ چلے گئے ہو, میری کسی سوکن کے پاس, میں پیچھے نکلی. آپ بقی قبرستان میں کھڑے, امت سو رہی ہے, امت کے نوجوانوں نے ابھی آنا ہے اور نبی کو ابھی سے ان کی فکر, امت آرام کر رہی ہے, مصطفیٰ راتوں کو جاگ کر اپنے اللہ کے سامنے اپنی امت کے گناہوں اللہ کا فرمان. آسمان ہے فرمان محمد، اللہ کا فرمان ہے فرمان محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، ولا عدوان الا علی الظالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ میرے بھائیو اور دوستو، جو میں تقریر کے لیے یا محاضرہ کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، صرف افتتاحی کے طور پر یعنی مقدمہ کے طور پر کچھ پیش کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے سامنے جو شیخ آئے ہوئے ہیں وہ تو تعریف و تعارف کے محتاج نہیں ہے، تب بھی جو ہے ان کے اقدام کے لیے کچھ کہنے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں آپ کے سامنے۔ جو ہمارے شیخ آئے ہوئے ہیں یہ اکثر آپ لوگ جانتے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ نہیں پوری دنیا جانتی ہے شیخ سید توسیع الرحمان صاحب کو۔ بہرحال یہ صاحب محتاج یعنی تعارف کے نہیں ہیں، تب بھی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، شیخ آپ لوگوں کے سامنے جو بیان کریں گے، ہمارا کام صرف سننا نہیں ہے اور ہمارا کام صرف جھگڑا کرنا بھی نہیں ہے، ہمارا کام کیا ہے اس کو غور سے سنیں، دل سے سنیں، دل لگا کر سنیں، اور سننے کے بعد ہم خود بخود اپنے دل میں اس کا تفکر کریں کہ شیخ نے جو بتایا اور ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے اس میں کیوں تعداد ہو رہا ہے، تو اس میں خود بخود تفکر کیجئے تاکہ شیخ کی بات کو ماننے کے لیے آپ کے پاس آسان ہو جائے گا، کیونکہ بات سننے کے بعد اس سے پہلے جو آپ کو معلوم نہیں تھا معلوم ہونے کے بعد اگر نہیں مانیں گے اس کی سزا زیادہ ہوگی۔ لہذا آپ کے سامنے ہمارے شیخ آ رہے ہیں، شیخ یہ قیمتی وقت، آپ لوگ سے میری گزارش ہے کہ اس سے استفادہ کیجیے، فائدہ اٹھائیں۔ یہاں بیٹھ کر کے آئے ہیں پھر فائدہ نہیں لیں اٹھائیں گے تو بیکار ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے فضیلت شیخ سید توسیع الرحمان صاحب تشریف لا رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، تشریف لائے شیخ، فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللہ رحمان الرحیم ہے، اس نے ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائی، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی عطا کی ہوئی برکتیں کتنی زیادہ ہیں، کوئی اس کو لکھنا چاہے، اندازہ لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتے۔ ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت مسلمانوں کے درمیان اتحاد، یکجہتی، انتشار و افتراق سے دور رہنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور مسلمان اسی طریقے پہ چلتے رہے، انتشار سے دور، اختلاف سے دور، گروہ بندیوں سے دور، لیکن شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے، تو فارغ تو نہیں بیٹھا، اور اس کا کام سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ انتشار و اختلاف۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان پانی پہ اپنا تخت لگاتا ہے اور باقی اس کے شتونگڑے آ کر اس کے سامنے رپورٹ پیش کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں چوری کروا کے آیا، کوئی کہتا ہے میں ڈاکہ ڈلوا کے آیا، کوئی کہتا ہے میں قتل کروا کے آیا، کوئی کچھ رپورٹ پیش کرتا ہے، کوئی کچھ رپورٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کچھ نہیں کر کے آیا، کچھ نہیں کر کے آیا۔ ایک شتونگڑا اگر کہتا ہے کہ میں ایک جوڑے کے پیچھے لگ گیا، ایک آدمی کے پیچھے لگ گیا اور اس کے دماغ کو خراب کرتا رہا کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میاں بیوی کے اندر انتشار، اختلاف، فتنے کے بیج بوئے، یہاں تک کہ دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اب شیطان اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے اصل کام کیا، تو میرا اصل جانشین ہے۔ سوچئے ایک چھوٹا سا گھر جس میں میاں بیوی ہوتے ہیں، چھوٹا سا گھر ہے نا، پوری کائنات تو نہیں، ایک چھوٹی سی کائنات، اس چھوٹے سے گھر کے اندر اگر انتشار اور اختلاف ہو تو شیطان کتنا خوش ہوتا ہے، اور جب تمام مسلمانوں میں انتشار اور اختلاف کے بیج بو دے تو اس کی خوشی کا کیا حال ہوگا۔ شیطان کی کوشش ہے کہ مسلمان، کیونکہ جب مسلمان اکٹھے ہوں گے، یکجا ہوں گے، متحد ہوں گے، تو ان کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت بھی سامنا نہیں کر سکتی، رک نہیں سکتی۔ تو شیطان کی پہلی سب سے بڑی کوشش، سب سے بڑا وار اہل ایمان پہ یہ ہے کہ کسی طرح ان کو انتشار اختلاف کے جنگل کے اندر داخل کر دو، جہاں یہ آپس میں لڑتے مرتے کٹتے برباد ہو جائیں، بان جائیں اپنے مالک پر، اپنے خالق پر، رحمان اللہ پر، رحیم اللہ پر، جس نے ہمیں اتنی عظیم ہستی سے نوازا، اتنی پیاری ذات ہمیں عطا فرمائی کہ جس کے آنے کے بعد کسی کے درمیان اختلاف رہ ہی نہیں سکتا، اور ان کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے آنے سے پہلے تو انتشار، اختلاف، لڑائی جھگڑا، فساد۔ قرآن اس کا منظر پیش کرتا ہے کہ تم ایسے انتشار کا شکار تھے کہ اس انتشار کی وجہ سے تم جہنم کے گڑھوں کے کناروں پہ پہنچ چکے تھے، تمہیں اللہ نے بچایا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیاری ذات اور پیاری ہستی جن کے آنے پہ انتشار ختم ہوا، اختلاف ختم ہوا، بھائی چارے کی فضا قائم ہوئی۔ لیکن آج دکھ سے کہا جاتا ہے کہ مسلمان پھر انتشار کا شکار ہو گئے، پھر اختلاف کا شکار ہو گئے، پھر گروہ بندیوں میں بٹ گئے، مسجدیں الگ ہو گئی، مدرسے الگ ہو گئے، کتابیں الگ ہو گئی، مولوی الگ ہو گئے۔ کوئی مسجد دے دے، اے تو آڈی مسجد ہے ساڈی نہیں، اے تو آڈا مولوی ہے ساڈا نہیں، یہ تمہاری کتاب ہے ہماری نہیں، آپ کی نماز میرے پیچھے نہیں، میری نماز آپ کے پیچھے نہیں۔ ہے مسلمان، اللہ ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک، رسول ایک، شریعت ایک، دین ایک، اور مسلمان سے پوچھو تو کون؟ میں دیوبندی، بریلوی، بھابی، سنی، نقشبندی، چشتی، قادری، رضوی، نوری، سہروردی، وردی، بغیر وردی، میں ایک نہیں. کسی نے کسی کو پکڑ لیا، کسی نے کسی کو پکڑ لیا، کسی نے کسی کو پکڑ لیا، اور مولویوں نے ایسے ایسے چکر میں پھنسایا. اب یہ کہنا کافی رہا ہی نہیں کہ میں مسلمان ہوں. آپ کون ہیں؟ کوئی کہے میں مسلم ہوں، نہیں نہیں، اگو دس، اگو اور کی ہیں، اور کیا ہے آگے بتا بھائی. میں مسلم ہوں، میں محمدی ہوں، نہیں نہیں اور کیا ہے، اور کیا ہے؟ اور تو کچھ نہیں، قرآن حدیث کو مانتا ہوں. نہیں نہیں، کس پیر صاحب کو پکڑا بھائی؟ میں نے کسی کو نہیں پکڑا، کسی کو نہیں پکڑا. بڑا گستاخ ہے، پاگل ہے. ارے بے وقوف، من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے. کسی نہ کسی پیر کو ضرور پکڑو. اچھا، پیر پکڑنا ضروری ہے؟ جی بالکل. وہ تو مر گیا، اس کا جنازہ بھی جائز نہیں ہوگا جس نے پیر نہیں پکڑا. اب پیروں کی تلاش کے اندر دنیا نکل جاتی ہے. اس نے اس پیر کو پکڑ لیا، اس نے اس پیر کو پکڑ لیا، اس نے اس پیر کو پکڑ لیا. پیروں کے مقام و مرتبوں میں ہمیں لڑائی ہے، فتنے ہیں، دروازے کھلے ہیں جنگ و جدال کے. میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. کسی نے ایک پیر کو پکڑا، اس نے دوسرے کو، کسی نے تیسرے کو، چوتھے کو. دس پیروں کے مرید ایک جگہ بیٹھے ہوں، وہ کہ جی میرا پیر صاحب، میرا حضور جی، میرا شیخ جی بڑا پہنچا ہوا ہے، باقی نو چپ رہیں گے، کہیں گے لے میں مار دیں تیرا پہنچا، ساڈا پیر سن. ہم سے تو سن، ہمارا پیر یہ ہے. وہ کہ جی چپ کرو، تم دونوں کو کیا پتا، ہمارا پیر یہ ہے. ہر بندہ اپنے پیر، اپنے فقیر، اپنے بزرگ، اپنے ملا، اپنے شیخ کا ایسی عزت، شان، مقام، مرتبہ بیان کرے گا. ان دس کے گریبان ایک دوسرے کے ہاتھوں کے اندر پھنسے ہوئے ہوں گے. آج ہم بتاتے ہیں کہ پیر پکڑنا ضروری ہے، کسی نہ کسی کے لڑ لگنا ضروری ہے یا نہیں، اور اگر ضروری ہے تو کس کو پکڑے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں، دنیا کی مثال. دنیا میں ہر بندے کی جتنی پہنچ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی واسطہ، کوئی نہ کوئی تعلق والا دوستی کرتا ہے نا، اوکھے سوکھے ویلے کے لیے. کوئی پریشانی بنی تو کوئی تھانے دار سے واسطہ ہو، جتنی اس کی پہنچ ہے. کسی کی پہنچ تھانے دار تک ہے، کسی کی پہنچ ڈی ایس پی صاحب تک ہے، کسی کی ایس پی صاحب تک ہے، کسی کا ایم این اے رشتہ دار ہے، کسی کا ایم پی اے رشتہ دار ہے. اور جس کی دوستی وزیر اعظم سے ہو، وہ تھانے دار کو تلاش کرے گا کہ تھانے دار ملنا چاہیے؟ سوچنا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، تھوڑی سی دیر گفتگو کروں گا اور زیادہ چاہوں گا. جس کی دوستی وزیر اعظم سے ہو، وہ تھانے دار کو تلاش کرے گا؟ وہ کسی گاؤں کے کونسلر کے پیچھے بھاگے گا؟ وزیر اعظم مل گیا. سیاسی جمہوری حکومتوں کے اندر سب سے پاورفل آدمی کون ہوتا ہے؟ وزیر اعظم. اس کے بعد اکثر جمہوری حکومتوں میں صدر صاحب تو سٹیمپ، ربڑ سٹیمپ ہوتی ہے نا، ہوگا تو بھائی جو وزیر اعظم کہے گا. جس کو وزیر اعظم سے یاری دوستی لگ جائے، اسے دنیا میں کسی اور کی ضرورت؟ اس مثال کو اپنے سامنے رکھیے. اور جو آپ کو یہ کہے پیر پکڑنا لازمی ہے، شیخ پکڑنا لازمی ہے، مرشد پکڑنا لازمی ہے، حضرت پکڑنا لازمی ہے، کسی نہ کسی کے لڑ لگنا چاہیے، کسی نہ کسی کے سلسلے میں آنا چاہیے، اسے کو مانتے ہیں تمہاری بات کو، لیکن قسمت قسمت کا سودا ہے. تم نے کہا کسی پیر صاحب کو پکڑنا چاہیے، کسی نے کسی پیر کو پکڑا، کسی نے کسی پیر کو پکڑا. ہم نے اس کو پیران پیر مانا ہے، ہم نے اس کو مرشد اعظم مانا ہے، ہم نے اس کو قائد اعظم مانا ہے، ہم نے اس کو امام اعظم مانا ہے، جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اس کو اپنا ہادی مانا ہے، مرشد مانا ہے، امام مانا ہے، قائد مانا ہے، رہبر مانا ہے، جس کو مکے کے باسیوں نے مانا تھا. ان کو ماننے سے پہلے وہ عزتوں کے لٹیرے تھے، ماننے کے بعد عزتوں کے رکھوالے بن گئے. ہم نے ان کو پکڑا ہے جو بکریوں کے چرواہے تھے، لیکن جب دامن مصطفیٰ سے آ کر لگے، جب پیارے حبیب کے سائے عاطفت میں آئے، وہ چلتے زمین پہ تھے، ان کی جوتیوں کی آواز رب کی جنت میں آیا کرتی تھی. ہم بے پیرے نہیں ہیں، ہم بے مرشدے نہیں ہیں، ہم بے امام میں نہیں ہیں. تانا دیتے جن کا پیر کوئی نہیں، ان کا مرشد کوئی نہیں، ان کا امام کوئی نہیں. ارے ہمارا امام ہے، ایسا امام کہ اس سے پیارا امام نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا, نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بے پیرے نہیں, ہمارے پیر وہ ہے کہ کائنات میں کوئی بندہ رب کی جنت میں جانے کا تصور نہیں کر سکتا جب تک ہمارے پیر کا کلمہ نہ پڑے. پیران پیر محمد الرسول اللہ, قائد اعظم محمد الرسول اللہ, امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ان کو پکڑا ہے, ان کو پکڑا ہے جن کے پکڑنے کے بعد نہ قادری بننے کی ضرورت ہے, نہ چشتی بننے کی ضرورت ہے, نہ رضوی بننے کی ضرورت ہے, نہ سہروردی بننے کی ضرورت ہے, نہ نقش بندی بننے کی ضرورت ہے, نہ بریلوی بننے کی ضرورت ہے, نہ دیوبندی بننے کی ضرورت ہے, نہ وہابی بننے کی ضرورت ہے, نہ سنی بننے کی ضرورت ہے, نہ نقش بندی, نہ رافضی, نہ جعفری. سارے سلسلے ختم جہاں پر محمد کا قدم آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ اپنے اپنے بزرگوں کا تعارف کرواتے ہیں, ہم آپ کو آج اپنے بزرگ کا تعارف کرواتے ہیں. ہماری جس کی طرف پکار ہے, جس کی طرف آواز لگاتے ہیں, جس کے پیچھے چلنے کا ہم ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. لوگوں پکڑنا ہے تو ان کو پکڑو, نماز پڑھنی ہے تو ان جیسی, روزہ رکھنا ہے تو ان جیسا, حج کرنا ہے تو ان جیسا, جہاد کرنا ہے تو ان جیسا, سیرت بنانی ہے تو ان جیسی, صورت بنانی ہے تو ان جیسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیوں آواز لگاتے ہیں, ہم کیوں یہ ڈنکا بجاتے ہیں کہ سب کو چھوڑ دو, عزت کرتے رہو, گستاخی کرنا کسی کی بھی جائز نہیں ہے, عزت کرتے رہو, لیکن کسی کو یہ مقام نہ دو کہ وہ جو کہہ دے گا ہم نے ماننا ہے. آج دیا ہے لوگوں نے یہ مقام یا نہیں دی کسی کو؟ آپ سناؤ جی, حدیث ہے صحیح بخاری میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز پہ رفع الیدین کرتے, ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے, رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے, دو رکعت پڑھ کے تیسری کے لیے کھڑے ہوتے رفع الیدین. جی بات تو ٹھیک ہے, حدیث تو ہے, صحیح بخاری کی ہے, سند بھی ٹھیک ہے, محدثین نے اس سند کو سلسلہ الذہب بھی قرار دیا ہے, لیکن ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے, ہم نے جس کی بیعت کی ہے وہ نہیں مانتے, ہم نے جس کو پیر پکڑا ہے اس نے کہا یہ حدیث ہم نے نہیں ماننی, ہم نے جس حضرت کے پیچھے چلنے کا عہد کیا ہے, قسمیں اٹھائی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے مطلب کی نہیں. تو معنی یہ کہ آپ نے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر رسول کو بٹھا دیا. ارے کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جو محمد کی بات کو کینسل کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم؟ دنیا میں ہر کسی کی بات کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لا کے آپ تصدیق نہ کریں تو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے, لیکن محمد کی بات کو کوئی ٹھکرا, اور جو ان کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے مالک اس کے ایمان کو ٹھکرا دیتا ہے, وہ مومن نہیں رہ سکتا. ہم تعارف کرواتے ہیں, کیوں کرواتے ہیں؟ ہم ان کی طرف بلاتے ہیں, کیوں بلاتے ہیں؟ ہم ان کے پیچھے چلنے کا آوازہ دیتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جس نے جس پیر کو پکڑا, دنیا میں جس نے جس حضرت کو پکڑا, دنیا میں جس نے جس شیخ کو پکڑا, اس حضرت کو پکڑنے کا اللہ نے حکم, کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب کا نام قرآن میں آیا, اللہ نے کہا اس پیر کے مرید بن جانا؟ کہہ سکتا ہے؟ کسی امام کا نام قرآن میں ہے؟ کسی امام کا ذکر قرآن میں ہے کہ ہمارے امام کا ذکر قرآن میں آیا ہے, اس کی تقلید کرنا واجب ہے؟ کسی بستی کا ذکر ہے قرآن میں کہ اس بستی کی طرف نسبت کر کے تم دیوبندی بن جانا, بریلوی بن جانا, بغدادی بن جانا, ملتانی بن جانا, کوئی ذکر ہے؟ ہم کیوں بلاتے ہیں ان کی طرف کہ ان کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرنا اور پھر محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرنا. ہم کیوں کہتے ہیں لوگوں سب بزرگوں سے رشتے توڑ کر اتباع اور اطاعت والا رشتہ صرف محمد سے جوڑو؟ کیوں؟ دنیا کا ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے, محمد رسول اللہ رب کی مرضی سے بولتے ہیں. کسی پیر کو, میرا چیلنج ہے کائنات بھر کے پیروں مریدوں کو, دنیا میں کوئی پیر دکھائیے جس کی صبح مسلمان اپنی مرضی سے نہ ہلے, اللہ کی مرضی سے ہلے. رب محمد کی قسم, صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہم اس پیر کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن دھرتی پہ محمد کے علاوہ کوئی ایسا اور موجود؟ یہ مصطفیٰ ہے, یہ مجتبیٰ ہے, یہ فاطمہ کے بابا ہے, یہ عائشہ کے شوہر ہے, یہ حسن حسین کے نانا ہے, جو اپنی مرضی سے اپنی مبارک زبان کو حرکت نہیں دیا کرتے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے, محمد الرسول اللہ رب کی مرضی سے بولتے ہیں. شریعت کی بات میرے حبیب جب بھی فرماتے ہیں اپنی مرضی سے. اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص جو پیارے حبیب کی حدیثوں کو لکھا کرتے تھے, صحابہ کے کچھ صحابہ کے مشورے پر لکھنا چھوڑ دیا. پیارے حبیب نے دیکھا آج میرے صحابی کا قلم نہیں چل رہا, پوچھا کیوں نہیں لکھتے؟ کہا ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے ہر بات نہ لکھا کر, آخر نبی بھی بشر ہیں, پوچھ پوچھ کے لکھا کر. کہا میرے ساتھی لکھ, اللہ کی قسم لکھ, محمد کے ان ہونٹوں سے سوائے حق کے کچھ ادا نہیں ہوتا. کوئی ہے پیر ایسا؟ کوئی ہے امام ایسا؟ ارے اماموں نے تو اپنے فتوے دیے, کسی نے 50%, کسی نے 60%, کسی نے 70% اپنے فتووں سے رجوع کیا. کیوں؟ ان کا بولنا اپنی طرف سے تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, امام محمد اور امام ابو یوسف کو میری ہر بات نہ لکھا کر, پوچھ پوچھ کے لکھا کر, کسی کے لیے جائز نہیں میرے فتوے پہ آگے فتوا دے جب تک اسے یہ نہ پتہ لگ جائے میں نے فتوا کس دلیل کی بنیاد پہ دیا ہے. کیونکہ آج میں کچھ کہتا ہوں کل اس کے خلاف دلیل پاتا ہوں, میں اپنی رائے سے اپنے قول سے رجوع کر لیتا ہوں. ارے ایک ذات امام اعظم کی ہے, قائد اعظم کی ہے, پیرانے پیر کی ہے, مرشد اعظم کی ہے, محمد کریم کی ہے. وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ لوہے پہ لکیر ہوا کرتی ہے. کیوں؟ وہ اپنی مرضی سے کچھ کہتے نہیں کہتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں لوگو آؤ پکڑنا ہے تو مدینے والے تاجدار کو پکڑو, اتباع کرنی ہے تو مدینے والے تاجدار کی کرو, اطاعت کرنی ہے مدینے والے تاجدار کی کرو, نماز پڑھنی ہے محمد کریم کے طریقے پہ آؤ, روزہ رکھنا ہے محمد کریم کے طریقے پہ آؤ, اخلاق بنانے ہیں محمد کریم کے طریقے پہ آؤ, تجارت کرنی ہے خدیجہ کے تاجر کے راستے پہ چلو, حکومتیں کرنی ہے مدینہ کے سٹیٹ کے حاکم کو دیکھو, جہاد کرنا ہے بدر کے کمانڈر ان چیف کو دیکھو, اگر تم یتیم ہو تو آؤ عبداللہ کے یتیم کو دیکھو, اگر تم بابا ہو فاطمہ کے بابا کو دیکھو, اگر تم شوہر ہو عائشہ کے شوہر کو دیکھو, اگر تم دشمن پہ غلبہ پا چکے ہو تو مکے کے اس تاجدار کو دیکھو جس کے سامنے وہ سارے موجود ہیں, وہ سارے دشمن جو کبھی پتھر مارا کرتے تھے, جو کبھی راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے, جو کبھی کندھے مبارک پر اوجڑی رکھا کرتے تھے, جو کبھی گردن میں کپڑا ڈال کے بل دیا کرتے تھے, سارے موجود ہیں اور سارے چہرے کو تک رہے ہیں کہ آج ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے. اور فیصلہ فرمانے والا فیصلہ کیا فرماتا ہے؟ کہتے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. بیت اللہ کی چابی جس کے پاس تھی اس کو بلایا گیا, آؤ چابی لے کے. وہ چابی دے کے واپس چلے گئے. پوچھتے ہیں وہ کہاں گیا, کہاں چلا گیا, بلاؤ دوبارہ. روتے ہوئے آ رہے. پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہا مجھے وہ منظر یاد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ نے ابتدائی طور پہ نبوت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے, دعوت دی تھی اپنے پیچھے چلنے کی. ایک دن میرے گھر پہ آپ آئے تھے, مجھ سے کہا تھا بیت اللہ کھول دے, چابی دے دے مجھے بیت اللہ کھول دے, اندر جا کے اللہ کی عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے. میں نے نہ تو چابی دی تھی نہ بیت اللہ کھولا تھا, بلکہ آپ کو سخت لفظوں میں برا بھلا کہا تھا, اور آپ لوٹتے ہوئے کہہ رہے تھے ایک دن آئے گا, ایک دن آئے گا, ایک دن آئے گا, یہ چابی محمد کے ہاتھ میں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں بڑا حیران ہوا کرتا تھا کہ جس کے لیے بیت اللہ نہیں کھل رہا, جس کے پیچھے چلنے والے یا تو بچہ ہے یا غلام ہے یا بیوی ہے یا بچپن کا دوست ہے, تعداد بھی نہیں ہے, آج اتنی بڑی بات کر کے جا رہا ہے کہ ایک دن آئے گا یہ چابی محمد کے ہاتھ میں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج وہ دن آ گیا ہے اور میں رو رہا ہوں کہ میں نے اس وقت آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا. آج یہ چابی مجھ سے چھن جائے گی. آپ چابی اسی کو لوٹاتے ہیں, کہتے ہیں یہ چابی اپنے پاس رکھ, تجھ سے کوئی ظالم ہی اس چابی کو چھینے گا, محمد تجھے یہ چابی دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آئیے ان کا تعارف حاصل کیجیے, آئیے ان کو پہچانیے. صحیح مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. آپ اپنے نام گنواتے ہیں, فرماتے ہیں انا محمد, میرا نام محمد ہے, وانا احمد, میرا نام احمد ہے, وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر, وانا الحاشر, میرا نام ماحی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی کفر کو مٹا دیتا ہے. جب آپ آئے تو کفر کے اندھیرے تھے, جب آپ تشریف لائے تو کفر کے اندھیرے تھے, شرک کے اندھیرے تھے. دنیا اس حد تک شرک کی وادیوں میں گر چکی تھی, پتھروں کو رکھ کے اس پہ بکری کا دودھ نکال کے اس کی پوجا کیا کرتی تھی. ایک زندہ خالق و مالک کو کس طرح بھلا چکے تھے. برے صغیر کی گلیوں میں جاؤ, کیا آج یہی صورت نہیں ہے؟ انگوٹھی پہنتے ہیں ہاتھ میں فیروزہ پتھر کی. ایک تو ہے کہ چاندی کی انگوٹھی کوئی مرد پہنے خوبصورتی کے لیے, اس میں کوئی بھی پتھر لگا لے کوئی حرج نہیں, لیکن فیروزہ پتھر پہننے والا خوبصورتی کے لیے, اور جی یہ فیروزہ پتھر تو نہیں پتا جی, اے وٹا پان دے نال بواسیر ہو کے جاندی ہے. جب سے میں نے یہ انگوٹھی پہنی ہے اور اس میں یہ پتھر لگایا ہے, میری بواسیر ختم ہو گئی, کسی کی شوگر ختم ہو گئی, کسی کا سوپڑا ختم ہو گیا, کسی کا جادو ختم ہو گیا, کسی سے کوئی بیماری ٹل گئی, کسی سے کوئی بیماری ٹل گئی. اگر کفار مکہ پتھروں کو پوجتے تھے, آج پتھروں کی پوجا نہیں ہو رہی؟ آج بھی پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے. اپنے گلے میں منکے پہننے والے, پتھروں کی مالائیں پہننے والے عقیدہ نہیں رکھتے, اس کو آپ کہاں مانتے ہیں؟ جب سے پیر طوطے شاہ کا نمک چٹایا ہے اپنے بیٹے کو, بولتا ہی نہیں تھا, بڑا اچھا بولتا ہے. پتھروں کی پوجا, نمک کی پوجا, بابے کے دھوون کی پوجا, پیر صاحب کی قبر کی پوجا, پیر صاحب کی بیری کے درخت کی پوجا. یہ بیری کا درخت کیوں عزت والا؟ آپ کو نہیں پتا, پیر صاحب نے اس کے نیچے بیٹھ کے چلا کاٹا تھا. ارے ایک درخت کا حال میں بھی سناؤں, جس کے نیچے بیٹھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی. حضرت عثمان کی شہادت کی جب خبر آئی تھی کہ اہل مکہ نے آپ کے سفیر کو شہید کر دیا, مصطفیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہ محمد کا ہاتھ ہے, یہ عثمان کا ہاتھ ہے, پھر اس کے اوپر 1400 صحابہ کے ہاتھ ہیں, یا تو عثمان کا بدلہ لیں گے یا جس راستے میں وہ قربان ہوا ہے ہم سارے اللہ کے راہ میں قبول ہو جائیں گے. کسی پیر بابے کے درخت کی وہ عزت ہو سکتی ہے اس درخت کے مقابلے پہ جس کے نیچے محمد کریم نے اپنے صحابہ کے ہاتھوں پہ بیعت لی تھی؟ ہو سکتی ہے؟ بابوں کے درختوں کے نیچے چادریں بچھا کر بیر گرنے کا انتظار کرنے والوں کے بیٹا مل جائے گا؟ فاروق اعظم نے اس درخت کو جڑ سے کٹوا ڈالا تھا کہ کہیں اس درخت کی پوجا نہ شروع ہو جائے. جس درخت کے نیچے میرے آقا بیٹھے تھے, جس درخت کے نیچے ابو بکر عمر بیٹھے تھے, اس درخت کو ہی کٹوا دیا کہیں اس کی پوجا نہ ہو جائے. اور آج بزرگوں کی قبروں پہ اگے ہوئے درخت اور ان درختوں کی پوجا, کیا وہ کفار مکہ والا دور نظر نہیں آ رہا؟ آپ کے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹا دیا, شرک کے اندھیروں کو ختم کر دیا. وَعَلَى الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِ وَعَلَى الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ. میں حاشر ہوں, اور اس سے مراد وہ جس کے بعد دوسرے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے, میں عاقب ہوں, آخر میں آنے والا, ایسا آخر میں آنے والا کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا, آخری نبی, لا نبی بعدی, آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں, نہ تو آپ کے بعد کوئی نبی ہے, نہ کوئی آپ کے بعد نبوت کی کرسی میں بٹھایا جا سکتا ہے. خفیہ نبی ہم نے بنائے میں نا, ایک تو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح کوئی کھل کے نبوت کا اعلان کر دے, وہاں تک تو نہیں پہنچے, لیکن خفیہ نبی بنائے ہوئے ہیں. کیا معنی اس بات کا؟ جس کی بات کو آپ یہ مقام دے دیں کہ یہ جو فرما دے ہمارے لیے حرف آخر ہے، کیا یہ شان محمد علیہ السلام کی نہیں تھی؟ اگر آپ نے کسی شیخ، کسی امام، کسی مرشد، کسی پیر، کسی حضرت کو یہ مقام دے دیا کہ یہ جو کہیں گے، کالا کہیں یا سفید کہیں، مجھ پہ ماننا لازم ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ مقام محمد پہ غیر رسول کو بٹھا چکے صلی اللہ علیہ وسلم. امام مالک رحمہ اللہ، اہل سنت کے امام، اہل الحدیث کے امام فرمایا کرتے تھے، دنیا میں سے ہر بندے کی بات لی جا سکتی ہے اور چھوڑی جا سکتی ہے. پھر مصطفیٰ علیہ السلام کی مبارک قبر کی طرف اشارہ کرتے، فرماتے جو اس قبر میں سو رہے ہیں ان کی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی. اگر میں یہ کہوں کہ میرے پیر جس کی میں نے بیعت کی ہے، جس کے سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ میں میں آیا ہوں، اس کی بھی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی، تو میں نہ کیا ہوا مقام محمد پہ غیر رسول کو بٹھایا آپ نے. اور یہ شان پیارے حبیب کی شان ہے، یہ شان محمد کریم کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پہ کسی اور کو بٹھایا نہیں جا سکتا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے نبی التوبہ، نبی الرحمہ، آپ رحمتوں والے نبی جو رحمت کا پیغام لے کے آئے، جو محبت کا پیغام لے کے آئے، جو انسانوں کے لیے ہی رحمت نہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے. ایک سفر میں کسی چڑیا کے بچے اٹھا لیے صحابہ کرام نے، وہ چڑیا آ کر پیارے نبی کے سامنے اپنے پروں کو زمین پہ مار مار کے رونے لگی، بلبلانے لگی. آپ نے فوراً کہا، کس نے اس چڑیا کو، اس کے بچوں کو کا دکھ دیا ہے، واپس لوٹا دو اس کے بچے، اسے واپس لوٹا دو. ارے جو چڑیا کو کا رونا اور اس کا دکھ برداشت نہ کرے، وہ نبی دہشت کا پیغام لے کر آئیں گے، مغرب کے ظالموں تم نے میرے آقا کو سمجھا ہی نہیں ہے. جس کی رحمت کا یہ حال ہے کہ اونٹ نے جب دیکھا کہ میرے مزرے میں محمد کریم آئے ہیں تو قدموں میں آ کے سجدہ کرتا ہے، اپنے ایک روایت کے مطابق اپنے منہ کو نبی کے کندھوں پہ رکھتا ہے اور بلبلاتا ہے، روتا ہے جیسے کوئی اپنے پیارے کو مل کے روتا ہے، اور پیارے نبی اس کو دیکھ کے، اس کے رونے کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ کون ہے، کس کا اونٹ ہے؟ ایک انصاری نوجوان کہتا ہے میرا اونٹ ہے. جواب میں کہتے ہیں یہ اونٹ مجھے شکایت لگا رہا ہے کہ تم مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، کھانا تھوڑا دیتا ہے. وہ نبی جو اونٹ کے لیے بھی رحمت. آپ ایک وادی سے گزرے، دیکھا چیوٹیوں کے بل کو کسی نے جلا ڈالا، آپ غضبناک ہو گئے کہ کس نے ان کو جلایا ہے. جو چیوٹیوں کے لیے رحمت ہو وہ دہشت کا پیغام لے کر آیا ہوگا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. قرآن بیان فرماتا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، انسانیت کی طرف آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ، مبارک مکھڑا، پیارا چہرہ، اس کے حسن کا کیا کہنا، اس کے جمال کا کیا کہنا، اس کی شان کا کیا کہنا. ترمذی میں سیدنا جابر سے روایت ہے، یہ حدیث سنیے اور سوچئے، میرے پیارے حبیب کو رب نے کتنا پیارا مکھڑا دیا تھا، کتنا حسین چہرہ دیا تھا. فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک چاندنی رات میں، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرخ رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے، چادر اوڑھے ہوئے مسجد میں تشریف فرما، چودھویں کا چاند چمک رہا. سیدنا جابر اس چاند کو دیکھتے ہیں، پھر پیارے نبی کے پیارے مکھڑے کو دیکھتے ہیں، نظر پھر لوٹتی ہے چاند کی طرف، نظر پھر لوٹتی ہے مصطفیٰ کے مکھڑے کی طرف، اور بالآخر پکار اٹھتے ہیں نبی کا مقابلہ چاند کے ساتھ. یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چاند کے ساتھ تشبیہ دینا بھی جائز ہے؟ اس کے منہ پہ تو چھائیاں ہیں، پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ پیارا ہے. اتنے حسین چہرے والے کو چھوڑ کے پھر کسی اور پیر بابے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ کسی اور کی بیعت بھی کر لیں؟ او جی بیعت نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے، بیعت کرنا ضرور ہے. جس کے گلے میں بیعت نہیں وہ تو جہالت کی موت مرا. بھائی اس بیعت سے مراد مسلمان حکمران کی بیعت ہے، کسی پیر بابے کی بیعت نہیں ہے. بیعت کا تصور سمجھ لے، بیعت کہتے ہیں بیچنے کو، کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کے ہاتھ پہ انسان بیعت کرتا ہے، مسلمان حاکم کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، کیا معنی؟ کہ میں نے اپنا آپ بیچ دیا خلیفہ کے آگے، مسلمان موحد حکمران کے آگے، اب وہ جو مجھے آرڈر کرے گا میں وہ مانوں، وہ کہے جہاد پہ چلا جا میں چلا جاؤں گا، وہ کہے یہاں چوکی دار بن جا میں بن جاؤں گا، جو اس کا حکم ہوگا میں تسلیم کروں گا، نتیجہ تن وہ خلیفہ، وہ مسلمان حاکم، وہ مسلمان بادشاہ میرے مال، میری بیوی بچے، میری کھیتی باڑی، ان سب کا رکھوالا ہوگا، میں اپنے آپ کو بیچ چکا اس کے ہاتھ پہ، اب میں اس کا حکم مانوں گا، اس کے بدلے میں وہ میرے پچھلوں کا خیال کرے گا۔ یہ بیعت کا ایک سادہ سا ترجمہ ہے۔ بیعت کس کی ہوتی ہے؟ جس کے ہاتھ میں حکومت کا ڈنڈا ہو۔ پیر فقیر کی بیعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا کسی پیر صاحب کی بیعت کر لی، پیر صاحب بھی گاڑی میں بیٹھے ہیں، مرید گاڑی چلا رہا ہے، پیر صاحب نے بیلٹ نہیں لگائی، مرید نے اشارہ توڑ دیا، دونوں جیل میں گئے، دونوں جیل میں گئے، تو چنگی بیعت کی ہے پیر صاحب کی، پیر بھی جیل میں پڑا ہے، مرید بھی جیل میں پڑا ہے، پیر صاحب آپ کی تو میں نے بیعت کی تھی۔ کہا وہ شورتا جو ہے بیعت کو نہیں مانتا۔ بیعت سے مراد مسلمان حاکم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اس کے سما تا کا اعلان کرنا کہ میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا آپ کے آگے، جو کہو گے مانوں گا، میرے گھر کی رکھوالی، میرے مال کی رکھوالی، میری کھیتی باڑی کی رکھوالی تمہارے ذمہ ہے۔ یہ کوئی بیعت نہیں اسلام میں جو پیروں فقیروں نے دکانداری اور پیٹ کے کاروبار اور تعویذ گنڈوں کے نام پہ کر رکھی۔ آئیے اس کی ایک اور مثال دو، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول سب سے پہلے جو بنے سیدنا ابوبکر صدیق، ان کی بیعت ہوئی کیونکہ خلیفہ تھے، اور جب تک ان کی بیعت باقی رہی کسی اور کی بیعت نہیں ہوئی۔ ان کے بعد پھر بیعت کس کی ہوئی؟ فاروق اعظم کی۔ جب فاروق اعظم کی بیعت ہوئی تو کسی اور کی نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر عثمان غنی کی، سیدنا عثمان کی بیعت ہوئی تو کسی اور کی بیعت، سیدنا علی کی بیعت ہوئی تو کسی اور کی بیعت، سیدنا حسن کی بیعت ہوئی تو پھر کسی اور کی، سیدنا حسن نے صلح کرتے ہوئے پیارے نبی کی بیان کی ہوئی اس نشانی کو پورا کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، سیدنا حسن چھوٹے تھے ایک دن، فرمایا میرا یہ بچہ سید ہے، سردار ہے، مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اتحاد کروائے گا، صلح کروائے گا۔ سیدنا حسن کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، آپ نے وہ حکومت سیدنا امیر معاویہ کو دے دی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، خود بیعت کی، پھر سیدنا حسین سے کہا حسین کھڑے ہو اور معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو جیسے میں نے بیعت کی ہے، اپنی فوجوں کے کمانڈر ان چیف سے کہا تم بھی کھڑے ہو اور بیعت کرو۔ جب سیدنا امیر معاویہ کی بیعت ہوئی، اس میں کوئی شک ہے کہ حسن کی شان امیر معاویہ سے زیادہ تھی؟ کوئی شک ہے؟ سیدنا حسن اہل بیت میں سے ہیں، سیدنا حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اگر شان تولو تم امیر معاویہ کی بمقابلہ سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب سے، تو شان حسن امیر معاویہ سے زیادہ ہے، لیکن خلافت جب امیر معاویہ کو ملی، حضرت حسن نے صلح کی، ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دیا، تو اس کے بعد پھر حسن کی بیعت؟ اگر بیعت صرف تصوف کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، سلسلہ چلانے کے لیے بھی ہوتی تو امیر معاویہ کے ہاتھ پر حکومت کی بیعت ہوتی اور سیدنا حسن کے ہاتھ پہ تزکیہ نفس کی بیعت ہوتی، لیکن وہاں پہ بیعت کا تصور، امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، سیدنا حسن کچھ عرصے کے بعد کوفیوں کے کھلائے ہوئے زہر کی بنا پہ شہید ہو گئے۔ کوفے کے شیعوں نے حضرت حسین کو خط لکھا اور کہا تو نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اپنے بھائی حسن کے کہنے کی بنا پہ، اب توڑ دے، حسن تو نہیں رہے۔ جواب میں حسین رضی اللہ عنہ وارضا، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسین، محمد کریم کے نواسے حسین، فاطمۃ الزہرا کے فرزند حسین، محمد کے کندھوں پہ سوار ہونے والے حسین، پیارے حبیب کی مبارک زبان کو چوسنے والے حسین، گھر میں کھیلتے ہوئے، اپنی ماں کے آنگن میں کھیلتے ہوئے، جنت کا ٹکٹ پانے والے حسین، پیارے حبیب آئے گھر میں، حسن حسین گھر میں کھیل رہے، حضرت علی، سیدنا علی بستر پہ سو رہے، سیدہ فاطمہ الزہرا بابا کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی، آپ نے کہا فاطمہ، فاطمہ تو، تیرے یہ دو پھول حسن حسین، اور وہ جو چارپائی پہ آرام کر رہا سیدنا علی، جہاں محمد ہوں گے جنت میں تم میرے ساتھی ہوگے۔

برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا, اور آپ کی خوشبو, آپ کے جسم اطہر کی جو خوشبو ہے وہ خوشبو کسی خوشبو کے اندر موجود نہیں ہے. صحیح بخاری میں سیدنا انس سے روایت ہے, سنیے, فرماتے ما مسستو حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے زیادہ نرم و ملائم نہ ریشم کو پایا ہے, نہ کسی موٹے ریشم کو پایا ہے, نہ باریک ریشم کو پایا ہے. یہ شان ہے مصطفیٰ کی, یہ تعارف ہے ہمارے پیران پیر کا, ہمارے مرشد اعظم کا, ہمارے امام اعظم کا, جس کی طرف ہم کہتے ہیں سب سے رشتے توڑ کر محمد سے جوڑ لو, اور جس کا رشتہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے اسے کسی اور کی ضرورت, اسے کسی اور کی پیاس نہیں رہتی. ترمذی میں سیدنا علی سے روایت ہے, فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ طویل تھے نہ چھوٹے قد کے تھے, آپ کی ہتیلیاں اور آپ کے پاؤں کے تلوے مبارک گوشت سے پر تھے, آپ کا سر مبارک بڑا اور ہڈیاں کشادہ تھی, سینے سے ناف تک باریک بالوں کی باریک بال تھے. میں نے آپ سے پہلے یا آپ کے بعد آپ سے بڑھ کر حسین کسی اور کو نہیں پایا. ترمذی میں سیدنا جابر سے روایت ہے, فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ آپ کی آنکھوں میں ایسے جیسے سرخ ڈورے لگے ہوئے ہوں. صحیح مسلم میں سیدنا قتادہ سے روایت ہے, میں نے سیدنا انس سے پوچھا پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایسے تھے, سیدنا انس نے فرمایا نہ زیادہ گھنگرالے تھے نہ سیدھے بلکہ ان کے درمیان تھے, کانوں اور کندھوں کے درمیان تک آپ کے بال تھے. پیارے نبی کی زلف مبارک کہاں تک تھی؟ کانوں کی لو اور کندھوں کے درمیان تک. آج نبی کے ماننے والوں کے بالوں کی حالت کیا ہے آپ نے نہیں دیکھا؟ چٹیا کرنے والے بھائیوں کو نہیں دیکھا, پونیے کرنے والے بھائی, آگے سے دیکھو تو مونچھے ہیں, پیچھے سے دیکھو تو چٹیا لٹکی ہوئی ہے, یہ اگوں ہی ہے پیچھوں شی ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. آپ کے نبی کا کیا کردار تھا, ان کا کیا لباس تھا, ان کی کیا صورت تھی, امت اپنے آقا کو اتنی جلدی بھلا بیٹھی؟ پونی کا رواج تو تھا ہی تھا, میں نے کچھ نوجوانوں کو ایسا بھی دیکھا جنہوں نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں اور سر پہ ہیئر بینڈ بھی لگایا ہوا ہے. یعنی کوشش کرتا ہے آج کا نوجوان فلمی دنیا کے اندر غرق ہونے کے بعد کہ مجھے کوئی پہچانے نہ کہ میں بھائی صاحب ہوں, جو بھی دیکھے گا جی پینٹ جی جان ڈے راہ دے دیو, وہ مجھے ہی نہ سمجھے شی ہی سمجھے. تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا, کیا لباس تھا؟ بندہ کسی عام بندے سے بے وفائی کر لے تو شاید اتنا دکھ نہ ہو, اس سے بے وفائی کی جو راتوں کی نیندوں کو قربان کر کے تمہارے لیے اپنے رب کے سامنے رویا کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے بستر کو ٹٹولا پیارے حبیب کو نہ پایا, میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ کہیں اور نہ چلے گئے ہوں, میری کسی سوکن کے پاس نہ چلے گئے, میں پیچھے نکلی آپ کے, آپ بقی قبرستان میں کھڑے ہیں, امت سو رہی ہے, امت کے نوجوانوں نے ابھی آنا ہے اور نبی کو ابھی سے ان کی فکر ہے, امت آرام کر رہی ہے, مصطفیٰ راتوں کو جاگ کر اپنے اللہ کے سامنے اپنی امت کے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے. اس نبی کو چھوڑ دیا اور کس کو پکڑا, کس کو پکڑا جو اس اتنے بڑے دیوس اور بے غیرت ہیں کہ فلمی دنیا میں جاؤ ایک لڑکی جو ہیروئن کے طور پہ کام کر رہی ہے اس فلم میں, اگلی فلم میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی, اس سے اگلی فلم میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی, جو اس فلم کا ہیرو ہے اگلی فلم میں کسی اور لڑکی کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ غیرت مند کی مثال ہے یا بے غیرتوں کی دنیا ہے؟ ان کو اپنا آئیڈیل سمجھا آپ نے, ان کو اپنا ہیرو بنا لیا, ان کی پینٹ پھٹی ہوئی تو آپ نے اپنی پھاڑ لی, ان جاہلوں نے ان ظالموں نے ان دیوسوں نے اگر اپنے کانوں میں بالیاں پہنی تو تم نے مرد ہوتے ہوئے کان چھلوا لیے, تمہارا پیارا نبی تمہارا آئیڈیل نہیں ہے. ان کی شکل, ان کا لباس, ان کی سیرت, ان کی زندگی کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم محتاج ہوئے کسی اور کے در پہ جانے کے؟ ہمارے آقا کی تو کیفیت, ان کی لائی ہوئی شریعت کی غیرت اتنی ہے, میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کرتا فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں, غور سے سنیے, فاروق اعظم کو تورات کا ورقہ ملتا ہے اس کا پڑھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، مصطفیٰ کے مبارک چہرے پر صدیق اکبر نظر ڈالتے ہیں کہ نبی کا فاروق جس کو اللہ سے مانگا تھا اللہ اسلام کی عزت کے لیے دو میں سے کسی ایک کو دے دے، یا عمر ابن خطاب کو دے دے یا عمر ابن حشام کو دے دے، جس کو میرے نبی نے مانگا تھا، آج وہ موسیٰ پہ آئے ہوئے کلام کو پڑھ رہا ہے۔ پیارے حبیب کا چہرہ تبدیل ہو گیا، غصے میں آئے، ابو بکر صدیق نے کہا گم پائیں تجھے گم پانے والیاں، آقا کا چہرہ نہیں دیکھ رہے، تورات کے ورقے کو رکھ دیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ کا واسطہ لگایا۔ پیارے حبیب نے کہا عمر تورات کا ورقہ پڑھتے ہو، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آج موسیٰ صاحب تورات زندہ ہو کے آجے، اس کو جنت میں جانا ہوگا تو محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس پیارے حبیب کے آنے کے بعد اگر موسیٰ اس دنیا پر علیہ السلام زندہ ہو کے آ جائیں تو انہیں محمدی بنا پڑے گا۔ اس محمد کے آنے کے بعد ہم پیروں فقیروں بابوں حضرتوں شیخوں مرشدوں کے درباروں پہ گھوم کے اپنا نسبت رسول اللہ سے توڑ لیں، اپنی شکل نبی سے مخالف کر لیں، اپنا لباس نبی کے مخالف کر لیں، اپنی زندگی نبی کے مخالف کر لیں، ہم کامیاب ہوں گے یا برباد؟ میرا جملہ کڑوا ہے لیکن معاف کر دینا، حقیقت یہی ہے۔ آج امت کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، امت مسلمان اپنے آپ کو کہلاتی ہے لیکن ان کی زندگی میں محمد کریم کی زندگی موجود۔ یہ ہے وہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مبارک جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی۔ جائیے اپنے پیروں فقیروں یہ درباروں پہ پڑے ہوئے خاص طور پہ باباؤں، وہ بابے دے جسم چ اتنی بو ہوندی کہ 5 فٹ بندہ دور کھڑو کے ہی سلام کر کے ٹر جاتا۔ دیکھا ہے ملنگوں کو نہانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ नूरी बोरी वाले सरकार के मानने वाले हो, 6 फुट लंबे बाल, मुझे उनकी यहां तक आई भी, कपड़ा पहनना भी नसीब नहीं, 2 गिट की धोती बांधी भी है, और धमाल डालो, जो नहीं डालेगा वो मुसलमान नहीं रहेगा, जो नहीं डालेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत जेड़ा कोई धमाल नहीं पा रहा वो अली पाक का मुनकर है, जेड़ा अली पाक का मुनकर है। सरकार कहंदे ने मैं सरकार नूरी बोरी वाले की कसम खा के कहना कि ओदी हशर नू बख्शिश नहीं होनी। लाल शाह बाद के लंदर है हजूर, कहंदे मैं दावा करके कहना जेड़ा धमाल नहीं पाएगा अली पाक का मुनकर होएगा तो ओदी हशर नू बख्शिश नहीं होएगी। लाल शाह बाद के लंदर है लाजानी भाई, भावे को सुन्नी होवे भावे को वहाबी होवे, मैं दावा करके कहना पीरों फकीरों की उन दरबारों में बैठ के भंग घोटने वालों की सूरतें तो देखो। और हमारे पीराने पीर, हमारे मुर्शिद आदम, हमारे कायदे आदम की सूरत हमसे सुनो। सही मुस्लिम में सैयदना अनस से रिवायत है, फरमाते हैं मा शममतु अंबरन कत वला मिस्कन वला शयन अतयब मिन रीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने दुनिया में ना किसी अंबर में ना किसी कस्तूरी में ऐसी खुशबू पाई जो सिर्फ मोहम्मद के मुबारक जिस्म से आती थी। कोई कह सकता है हमारे पीर की ये शान है जिसकी बैत की तरफ हम कहते हैं कि आके हमारे बाबे की बैत कर लो, उसके जिस्म से खुशबू आती है। कोई बंदा 3 दिन ना नहाए तो बेगम भी धक्का दे के बिस्तर से नीचे जा, ना के आ, तेरे जिस्म में इतनी बदबू है कि लेटने को दिल नहीं कर रहा तेरे साथ। और ये हमारे आका हैं जिनके जिस्म से ऐसी खुशबू आती थी कि उस जैसी खुशबू किसी दुनिया की खुशबू में नहीं है। आपके पसीने का हाल सुनिए, हम ऐसे तो नहीं कहते लोगों, जो अल्लाह ने हमें दिया है, जिसको हमने पकड़ा है, जिसकी तरफ हम बुलाते हैं, रब्बे मोहम्मद की कसम दुनिया के किसी आदमी के पास ऐसा इमाम आजम मौजूद नहीं है। आपके पसीने का हाल सुनिए, सही मुस्लिम में सैयदना अनस से रिवायत है, गौर कीजिए, फरमाते हैं हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहां तशरीफ लाते, कैलूला करते, लेट जाते, आराम करते। एक दिन लेट गए, माथे मुबारक पे पसीना आया, मेरी माँ शीशे की छोटी सी डबिया लेके भागी और मोहम्मद करीम के माथे के पसीने को अपनी उस डबिया में बंद करने लगी। प्यारे हबीब की आंख खुल गई, कहा ये क्या करती हो? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मुबारक पसीने को डबिया में बंद कर रही हूं, क्यों? ईद का मौका आएगा है मुस्तफा, आपके पसीने को अपनी खुशबुओं में मिला के अपने जिस्म पे, अपने कपड़ों पे लगा लेंगे, कायनात की किसी खुशबू में वो खुशबू नहीं है जो मोहम्मद के पसीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाली सुभान अल्लाह कहने से काम नहीं चलेगा, जिंदगी में इनकलाब लाइए, अपने आप को इस मनहज, इस सोच, इस किरदार पे लेके आइए कि मैंने जिंदगी का कोई मसला भी अगर मानना है इस शर्त पे मानूंगा कि मोहम्मद की कोई मुझे हदीस दिखा दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के बाद हर मसले पे ना मैं देवबंदी रहा, ना बरेलवी रहा, ना वहाबी रहा, ना सुन्नी रहा, ना नक्शबंदी रहा, ना चिश्ती रहा, ना कादरी रहा, ना रिजवी रहा, मैं सिर्फ मुहम्मदी हूँ। मुझे चाहिए तो फरमाने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझसे मनवाना है तो लाओ हदीसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम मालिक को गधे पे सवार करवाया हुआ, दुर्रे पड़ रहे और बादशाह कह रहा फतवा दे दे, जबरदस्ती की तलाक हो जाती है। इमाम मालिक के चेहरे को स्याह किया गया, गले में जूतियां डाली गई, मुनादी करने वाला लेकर मदीने की मस्जिद, मदीने की गलियों में निकलता है, मुनादी करता है और आवाज लगाता है, ये वो है जो बादशाह के फतवे को नहीं मानता। और इमाम मालिक कहते हैं मन आराफानी फकत आराफानी, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले मैं मालिक इब्ने अनस हूं, मुझे जान ले मैं वो हूं, मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है। मेरा कसूर यह है, बादशाह कहता है फतवा दे, जबरदस्ती की तलाक हो जाती है और मैं एक ही डिमांड करता हूं, फतवा मालिक की जुबान से निकलवाना है, मोहम्मद की हदीस दिखा दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर तुम मोहम्मद की हदीस नहीं दिखा सकते अलैहि सलातु वसलाम, तो तुम जुल्म के पहाड़ तोड़ सकते हो। امام مالک کی زبان سے حدیث کے خلاف فتویٰ جاری. آپ یہ منہج لیجئے یہاں سے. آج کے بعد شادی کرنی ہے تو محمدی طریقے پہ, نکاح کرنا ہے تو محمدی طریقے پہ, طلاق دینی ہے تو محمدی طریقے پہ, تجارت کرنی ہے تو محمدی طریقے پہ, صورت بنانی ہے تو محمدی طریقے پہ, کاروبار کرنا ہے تو محمدی طریقے پہ, اخلاق بنانے ہیں تو محمدی طریقے. ایک ایک مسئلے میں اپنے آپ کو محمد کے رنگ میں رنگ لو. آپ کو کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لوگ خود انگلیاں اٹھائیں گے. کسی نے محمدی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے, کسی نے محمدی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے. آپ کی نماز میں محمد علیہ السلام کی سیرت نظر آئے. جی کے چنانچہ چون کے, ہاں جی گل تو ٹھیک ہے, حدیث اچھتے ہیں, لیکن میرا مطلب ہے کہ پنڈ دے مولوی صاحب نے کیا ہے, ایویں نہیں کرنا. چھوڑ دو ان باتوں کو, بھول جاؤ ان کو, کہہ دو ہمارا رشتہ رسول اللہ سے جڑ گیا ہے, اور جس کا رشتہ رسول اللہ سے جڑ جائے اسے کسی کے کلام کی حاجت, اس کو ایک ہی حاجت ہوتی ہے, پیارے حبیب نے کیا فرمایا, محمد کریم نے کیا فرمایا ہے. جس کے ڈنکے قیامت کے دن بھی بجنے ہیں, یاد کرنا میرے جملے کو, محمد فرق بین الناس. قیامت کے دن تفریق بریلوی دیوبندی واپس سنی نقشبندی چشتی قادری رضوی کی نہیں ہوگی. قیامت کے دن تفریق کیا ہوگی؟ محمد فرق بین الناس. محمدی کون ہے, غیر محمدی کون ہے, یہ محمد تفریق ہے. جس کا عقیدہ محمد والا, جس کا عمل محمد والا, جس کا کردار محمد والا, جو اپنے عملوں پر محمدی مہر لیتا آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جس نے دنیا میں محمد کو چھوڑ دیا اس نے جنت کو چھوڑ دیا, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جذبات میں آ کے آپ کو جو شیلی باتیں نہیں سنا رہا, یہ حدیث رسول اللہ ہے, یہ فرمان مصطفیٰ ہے. آپ نے فرمایا میری پوری امت, میری پوری امت جنت میں جائے گی, الا من ابا, جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے وہ جنت میں نہیں جائے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا بے وقوف اور پاگل انسان ہوگا جو جنت میں جانے سے انکاری ہو؟ وہ جنت جس میں ایک بالشت کی جگہ, پیارے حبیب فرماتے ہیں جنت میں ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا مل کے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. جنت میں ایک لکڑی, ایک لکڑی, ایک درہ, ایک سوٹی رکھنے کی جگہ پوری دنیا مل کے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. جنت, جنت میں میرے رب نے اپنے مومن بندوں کے لیے حوریں پیدا کی ہیں, جنتی بیویاں. روایت میں آتا ہے جنتی حور کے سر کا دوپٹہ پوری دنیا مل کے اس کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتی. وہ جنت کون سا بد نصیب ہے جو جنت میں نہ جانا چاہے؟ جس جنت کا دیدار ایک ایسے انسان کو کروایا جائے گا جو دنیا کے اندر مصیبتیں, تکلیفیں, غم اور دکھ کی زندگی گزار کے آیا ہوگا, جس نے سکون کا کبھی سانس نہ لیا ہوگا وہ جنت کا دیدار کرے گا. مالک اس سے پوچھے گا بتا دنیا میں کوئی غم آیا تجھے؟ اور یہ بندہ کون سا ہوگا جسے دنیا میں کوئی سکھ نہیں آیا ہوگا, کوئی خوشی نہیں ملی ہوگی, غم ہی غم میں 60-70-80 سال گزار کے آیا. جنت پہ ایک نظر دوڑائے گا, اللہ پوچھے گا کوئی دنیا کا غم, کوئی ٹینشن, کوئی دکھ یاد ہے؟ کہے گا اللہ نہیں, ساری زندگی اسی سکون کی طرح گزار کے آیا. جس جنت پہ ایک نظر ڈالنے سے انسان زندگی بھر کے غم بھول جائے, اللہ کے نبی جنت کو کوئی ٹھکرا سکتا ہے, کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کہا ہاں سنو, من اطاعنی دخل الجنہ, جو محمدی بن گیا وہ جنت میں چلا گیا. من اطاعنی, جس نے میرے راستے کو اختیار کیا, جو میری راہ کا راہی بنا, جس نے میری اطاعت کی, معنی کیا, جس کا عقیدہ وہ جو مصطفیٰ نے دیا, جس کی نماز وہ جو مصطفیٰ نے دی, جس کی زندگی گزارنے کا ہر عمل میں ایک ہی قول, ایک ہی بات, مصطفیٰ کی حدیث دکھا دو ماننے کے لیے تیار ہوں, جو اس طرح چلے گا, دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے محمد کی بات کو چھوڑ دیا, جس نے محمد علیہ السلام کی راہ کو چھوڑ دیا, جس نے کہا جی ٹھیک ہے کلمے میں تو نام لیں گے لیکن بیعت فلاں پیر صاحب کی کریں گے, اذان میں تو نام لیں گے لیکن بات فلاں مولوی کی مانیں گے, جی بات تو ٹھیک ہے, نبی کا نام تشہد کے اندر تو کہیں گے یوں نبی, لیکن بات مانتے ہوئے ہم فلاں فلاں فلاں فلاں گروپ اور جماعتوں اور پارٹیوں کے ساتھ ہے. جس نے محمد کو چھوڑ دیا اس نے جنت کو چھوڑ دیا. یہ دعویٰ کوئی اور کر سکتا ہے؟ یہ دعویٰ ہمارا ہے. ہمارے مرشد آدم کے پیچھے آؤ گے تو جنت کو پاؤ گے. ہمارے امام اعظم کو چھوڑو گے, قائد اعظم کو چھوڑو گے, رہبر اعظم کو چھوڑو گے, امام الانبیاء کو چھوڑو گے تو ان کو نہیں چھوڑ رہے صرف, بلکہ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے جنت بھی تمہارے ہاتھ سے دور ہو رہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پیارے حبیب, وہ پیارے رسول, وہ پیاری ہستی جن کی عزت, جن کی شان کا تذکرہ اگر کرتے ہوئے راتیں گزار دیں تو راتیں ختم ہو جائیں گی, پیارے حبیب کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلائے, اللہ ہمیں پیارے حبیب کے راستے پہ چلائے. اللہ تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں, اے اللہ تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں. اللہ تو اپنا پیار عطا فرما, اے اللہ تو ہمارے دل میں اپنی محبت کو پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے دل میں اپنے پیارے حبیب کی محبت پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے دل میں اپنے پیارے رسول کی محبت پیدا فرما دے. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کرنے والا, اس شریعت کے پیغام کو آگے پہنچانے والا, اس کی دعوت دینے والا بنا کے رکھنا. جب موت دینا تو اس حال میں دینا کہ ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا ترانہ گونج رہا ہو اور ہماری روح تیری جنتوں کی طرف پرواز کر رہی ہو. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. بھائی نے پوچھا ہے میانہ روی کے بارے میں, تو اپنے معاملات کے اندر میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. آپ سے کوئی بندہ ناراض ہو گیا ہے, وہ مشہور جملہ ہے اتنے کڑوے نہ بنو کوئی آپ کو تھوک دے, ناراض ہو گیا ہے تو اس ناراضگی کے اندر بھی آپ میانہ روی کا راستہ اختیار کریں. کسی کے ساتھ کلام کرتے ہوئے, گفتگو کرتے ہوئے, بات کرتے ہوئے ان تمام باتوں کو, اخلاقیات میں ان معاملات کو اپنے سامنے رکھیں. نہ تو تشدد کی اسلام دعوت دیتا ہے کہ اس راہ کو اپنائیں, لیکن اگر اس میانہ روی کو لا کر آپ عقائد پہ پیش کریں گے کہ نہیں میانہ روی کا معنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, میانہ روی اختیار کرو, راستہ درمیان کا پکڑو, نہ ان کو کچھ کہو نہ ان کو کچھ کہو, تو یہ میانہ روی نہیں کہلائے گی, یہ اس کی تعریف غلط ہو جائے گی. اسلام کے اندر جو بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرا جائے اسے کہا جائے گا یہ غلط ہے, پیار سے, محبت سے, ادب سے, احترام سے اس کو سمجھایا جائے گا یہ بات غلط ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو, اپنے مذہب کو نہ چھوڑو, آپ بھی ٹھیک ہو وہ بھی ٹھیک ہے, وہ اپنا کام کرتا رہے آپ اپنا کام کرتا, میانہ روی اختیار کرو, درمیان کا راستہ پکڑ لو, یہ راستہ غلط ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہے. اگر کہیں بات اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے ٹکراؤ کی آئے گی تو اس کو روکا جائے گا, اسے ٹوکا جائے گا اپنی استطاعت کے مطابق. کسی کی استطاعت ہاتھ سے ہے, کسی کی زبان سے ہے, کسی کی قلم سے ہے, کسی کی دل کی ہے تو وہ دل سے برا جانے گا, اس میں جس کو چھوڑ دے گا. جہاں معاملات آپ کے ذاتی معاملات آتے ہیں وہاں آپ میانہ روی اختیار کیجئے, نہ تشدد کی راہ کو اپنائیے. جی رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی سنت ہے کہ کسی صحیح حدیث میں اس کا چھوڑنا ثابت نہیں ہے. میں مسجد میں کھڑا ہوں, جو کہہ رہا ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں, جو لکھا جا رہا ہے اس کا جواب دے قیامت کے دن, اور وہاں جواب دیتے ہوئے آپ اور میں کوئی اور نہیں ہوگا, میں اکیلا ہی جواب دوں گا, جو میں کہوں گا اس کا جواب دے میں ہوں گا. دنیا میں کوئی ایک صحیح حدیث ہمارے علم میں ایسی نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ پہلے رفع دین کی جاتی تھی اب منسوخ کر دی گئی ہے, آج کے بعد کوئی رفع دین نہ کرے. دنیا کی کسی ایک صحیح حدیث کے اندر یہ روایت موجود, یہ الفاظ موجود نہیں ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو آپ نے ساری زندگی کی ہے. اب اس پہ کیٹاگریز ہیں لوگوں کی, ایک بندہ رفع دین نہیں کرتا, بھول گیا, اللہ معاف کرے گا, کوئی بات نہیں, ایک بندہ رفع دین نہیں کرتا, اس کے علم کے مطابق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کی کبھی نہیں کی, یہ جاہل ہے. اس تک علم پہنچائیے, اس تک حدیث پہنچائیے, ٹھیک ہے, اللہ اس کو معاف کرے. ایک بندہ وہ ہے جس سے ہمارا اختلاف ہے, وہ بندہ ہے جو کہتا ہے جی احادیث رسول موجود ہے مجھے پتا ہے، صحیح بخاری میں رفع الیدین کرنے کی 5 حدیثیں ہیں مجھے پتا ہے، صحیح مسلم میں ہیں، باقی کتابوں میں حدیث کی موجود ہیں۔ میں نے ان دو کتابوں کا نام زور دے کے اس لیے لیا کہ ان دو میں جتنی روایات ہیں اس پہ کسی کو اختلاف، صحیح روایات، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس کے اندر احادیث موجود ہیں رفع الیدین کرنے کی اور نہ کرنے کی کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے مجھے پتا ہے، میں نے صحیح بخاری شریف پڑھی ہے، دیکھی ہے، سنی ہے، یقین کی حد تک پہنچ چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لیکن چونکہ میں فلاں فرقے سے ہوں، میں فلاں گروہ سے ہوں، میں فلاں پارٹی سے ہوں، میں نے فلاں پیر صاحب کی بیعت کی ہے اور وہ پیر صاحب کہتے ہیں ہم نے رفع الیدین نہیں کرنی، تو اب معاملہ رفع الیدین کا نہیں رہا بلکہ معاملہ کیا رہا کہ آپ نے قول رسول کو ٹھکرایا غیر رسول کی وجہ سے، قول رسول کو ٹھکرایا غیر رسول کی وجہ سے، آپ نے مقام رسالت پہ غیر آدمی کو بٹھا دیا، اب آپ عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ایک بندہ رفع الیدین اس لیے نہیں کرتا کہ اسے علم نہیں ہے، جاہل ہے، اس حدیث پہنچائی اللہ اس کو معاف کرے، کوئی بھول کے سستی کر کے چھوڑ دیتا ہے، ثواب سے محروم ہے، اس پہ فتویٰ نہیں لگے گا۔ لیکن ایک بندہ جو کہتا ہے مجھے پتا ہے یہ حدیث رسول ہے، اس لیے نہیں کرتا کہ فلاں پیر صاحب کی بیعت کی تھی اس نے کہا نہیں کرنا، تو وہ نبی کی بات کو ٹھکرا رہا ہے غیر نبی کی وجہ سے، تو اس کے دل میں عزت پھر رسول اللہ کی وہ نہیں ہے جو غیر آدمی کی ہے۔ جی بھائی نے سوال کیا ہے کہ معراج پہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، وہ تمام پردے ہٹا دیے گئے، جیسے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں اپنے سامنے بٹھا لیا، اور اللہ نے سامنے بٹھا کر کہا ادنو منی ادنو منی ادنو منی، اور آگے ہوں اور آگے ہوں اور آگے ہوں، وہ 70,000 نور کے پردے بھی ہٹ گئے اور اپنے سامنے بٹھا کے 3 دفعہ قریب کیا، اس سے بڑا اور کیا موسا علیہ السلام پر ایک آپ کو سائنس کی بات بتا سکوں، یہ خلا اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک جہاز چلایا جائے جس کی رفتار 186,000 میل فی سیکنڈ ہو اور وہ 1 ارب سال اڑتا رہے تو آسمان کے نیچے کی خلا کو ناپ نہیں سکتا، تو اوپر کتنا ہوگا؟ پھر عرش کے اوپر 70,000 پردے، وہاں سے ادنا تجلی نور کی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، ہر موسیٰ تڑپا بہوش، اور یہاں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور جب دفعہ قاب قوسین او ادنا، اور جب دفعہ فرق یا حبیبی اتنا مینی، میرے حبیب قریب آؤ، آپ قریب، یا حبیبی اتنا مینی، میرے حبیب اور قریب آؤ، پھر تیسری مرتبہ یا حبیبی اے میرے حبیب اتنا مینی، میرے قریب آؤ، عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چارک ہو گئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی، لہذا اللہ کے علاوہ اپنے حبیب کو کوئی پہچان، اس نے اللہ کے نبی پر تہمت لگائی ہے، جھوٹا الزام لگایا، اللہ معراج کی رات جہاں تک چاہا اپنے حبیب کو لے گیا، لیکن کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ آمنے سامنے بیٹھے اور درمیان سے وہ نور کے پردے، بلکہ آپ سے پوچھا گیا آپ نے اللہ کو دیکھا، آپ نے فرمایا وہ تو نور تھا میں اسے کیسے دیکھتا، اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ اگر اپنے نور کے پردوں کو ہٹا دے تو پھر سب چیزیں بسم ہو جائیں، جل جائیں، راکھ ہو جائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنے اللہ کا دیدار کیا، تو اس پہ علماء اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے، دل کی آنکھ سے اپنے اللہ کا دیدار کیا، ظاہری آنکھ سے دنیا کی زندگی میں کوئی اپنے رب کا دیدار، ہاں اہل ایمان جنت میں نور کے ممبروں پر بیٹھ کے اپنے اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے، اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو ان پیاروں میں شامل فرما دے۔ پہلا سوال ٹیلی فون پہ شادی کرنے کا، ٹیلی فون پہ شادی کر بھی لوگے تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ فائدہ تبھی ہوگا جب جاؤ گے، اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی ایسی صورت ہو اور انسان فون پہ یا اسکائپ پہ یا نیٹ پہ بیٹھ کے شادی کرتا ہے ایسی کنڈیشن میں کہ وہاں پہ ولی بھی موجود ہے, اس کا موافقہ بھی موجود ہے, گواہ بھی موجود ہیں, اور ایجاب و قبول بھی ہو جاتا ہے, ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں, ایک دوسرے کی آوازوں کو جانتے بھی ہیں, کوئی دھوکہ کوئی فراڈ, اصل چیز دھوکہ اور فراڈ ہے, وہ نہ ہو تو واللہ عالم کوئی حرج نہیں. ایک مجلس میں تین طلاق, طلاق طلاق طلاق, یہ تین جملے ایک مجلس میں بولنا صحیح حدیث کی روشنی میں اس سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے, ایک طلاق واقع ہوتی ہے, تین نہیں ہوتی. ایک مجلس میں کوئی تین دفعہ بھی کہہ دے طلاق طلاق طلاق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو, جس نے, پہلی بات تو یہ کہ یہ تین طلاق ایک مجلس میں دینا جائز نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اس عمل پہ, لیکن اس صحابی کو رجوع کرنے کا حکم دیا اور اس کو ایک طلاق بھی کاؤنٹ کیا آپ نے. ایک طلاق ہوتی ہے اگر ایک مجلس میں تین دفعہ کوئی طلاق دے دیتا ہے, ایک طلاق دے پھر عدت اس کی طہر اگلے طہر میں آئے پھر اس کو طلاق دے, یہ صحیح طریقہ ہے. ایک مجلس میں تین طلاق دینا درست نہیں ہے. اگر کوئی دے دیتا ہے تو وہ ایک ہوتی ہے. جو تین کاؤنٹ کرنے کے بعد حلالے کا حکم دیتے ہیں وہ حلالہ غیر شرعی ہے, وہ زنا ہے, وہ بدکاری ہے, وہ بے حیائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ کرائے کا سانڈ سمجھتے ہیں نا پنجاب کے رہنے والے آپ, ٹھیک ہے, تو وہ کرائے کا سانڈ ہے جو حلالہ کرتا ہے جس کے لیے کرتا ہے, دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. تیسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ تیسرا سوال, نماز کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں. ہمارے علم میں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے جس کے نماز کے بعد پھر وہ لوگ سجدے میں جا کے پھر دعا مانگتے ہیں, ایک سجدہ کرتے ہیں اور اس میں دعائیں کرتے ہیں. نماز کے بعد دعا مانگنا تو ثابت ہے اور بلکہ قبولیت کا وقت ہے کہ انسان نماز ختم کرے پھر اللہ سے اپنی دعائیں مانگے, اپنے سجدے کی نماز کی جگہ پہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ جب تک وہ بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے, اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے, یہ درست ہے. لیکن نماز ختم ہونے کے بعد ایک سجدہ کرنا اور اس میں دعائیں کرنا کسی صحیح حدیث سے ایسا عمل ہمیں علم نہیں ہے, واللہ اعلم. بھائی صاحب کیوں نہیں کرتے؟ اچھا یہ سلام پھیرنے کے بعد ہم نے بہت لوگوں دیکھا وہ ماتھا پکڑ لیتے ہیں, سر میں درد ہوتا ہے بےچاروں کے کیا ہوتا ہے, سلام پھیرتے ہی ماتھا پکڑ لیتے ہیں اور پھر کچھ پڑھتے. ہاں نہیں, کسی صحیح حدیث سے یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا صحابہ کرام نے کیا ہو, حدیث بھی صحیح ہو, ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. حقوق العباد اس پہ تفصیل سے ہماری سی ڈی موجود ہے, آپ کو شمس بھائی سے مل جائے گی پوری تفصیل سے, لیکن مختصر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی پہ کسی کا کوئی حق ہے تو وہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے معاف کروا لے جس دن انسان کے ہاتھ میں کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا. کسی کو گالی دی ہے, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کی چگلی کی ہے, کسی کا پیسہ مارا ہے, کسی کا قرض دبایا ہے, وہ اسی دنیا میں صاف کر لینا چاہیے, کیونکہ مسکین ہے وہ آدمی جو قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا لیکن اس کے ساتھ لوگوں کا جمگٹا بھی ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, کسی کا قرض دبایا ہوگا, کسی کا حق دبایا, کسی کی چوری کی, تو وہ مانگیں گے بدلہ دو, اللہ کہے گا دے بدلہ, کہے گا اللہ جی کہاں سے دوں بدلہ, دنیا میں کیا نا. ہم تو لوگوں کا مال کھانے کو بہادری سمجھتے ہیں, بہنوں کا حق دبا لیا بہادری ہے, بہن بیچاری کوئی حق مانگ بھی لے تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی نہیں ملے گا پھر تینوں, زمین ہی ملے گی, وہ کہتی نہیں پا جی زمین تسی رکھ لو تسی میں ملتا رہا جی یہی کافی ہے, تو آپ اس بہن کا حق کھا رہے ہیں, قیامت کے دن دینا پڑے گا اس کو. جواب ملے گا کہ نیکیے تو نے کی جن کا حق مارا تھا ان کے اندر بانٹ دی جائیں گی, کوئی نماز لے جائے گا, کوئی حج لے جائے گا, کوئی روزہ لے جائے گا, کوئی صدقہ لے جائے گا. بعض بد نصیب ایسے ہوں گے کہ سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی سائل پھر بھی باقی ہوں گے, اللہ کہے گا ان کو بھی جواب دے, ان کو کہاں سے دوں, ان کے گناہ ہوں گے اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے. تو یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.